والدین کی اہمیت کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے. کسی عالم کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو کسی نے کہا کہ خیریت تو ہے آنے میں تاخیر ہو گئی. کہا ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا. کہا ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہے تھے؟ کہا ہاں, ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا. ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا. نصیب والا ہے جیسے ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے. یہاں تو ماں بلاتی ہے آتا نہیں ہے بیٹا, ماں دیکھنا چاہتی ہے نظر نہیں آتا بیٹا, ماں باپ بیٹھ کر دو باتیں کرنا چاہتے لیکن بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایسا نہ کریں, انہوں نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے. ہمارے ان دنوں میں ہمیں ٹائم دیا ہے کہ جن دنوں میں کہ ہم کو ٹائم نہ دیتے تو ہمارا بنتا کیا, نہ ہمیں چلنے آتا تھا, نہ بولنے آتا تھا, نہ پکڑنے آتا تھا, کچھ بھی تو نہیں آتا تھا. لے لے کے گھومتے تھے, گود میں اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تھا, تیار کر کے لے جاتے تھے, یہ میرا بیٹا ہے. اور اگر وہ ہم کو چومتا تھا تو ہمارے ماں باپ کو خوشی ہوتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو پیار کر رہا ہے. یہ محبت جو ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے ہے, یا اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے ہے. اگر اب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو مہربانی کیجیے, احساس پیدا کیجیے. آپ موتقف ہیں, آپ ماہ رمضان کی برکتیں آپ بھی لوٹنا چاہتے ہیں, میں بھی لوٹنا چاہتا ہوں, مجھے بھی برکتیں ملیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے متلاشی ہونے چاہیے, لیکن ماں باپ کو ناراض کر کر ہم فلاح نہیں پا سکتے, کامیابی نہیں پا سکتے, بھلائی نہیں پا سکتے. بھلائی تو ماں باپ کی دعاؤں میں ہے, بھلائی تو ماں باپ کی رضا میں ہے, ماں باپ کی خوشی میں ہے. اگر کوئی نعمت پاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. اگر آج ہم یہاں ہیں تو ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کی کچھ دعائیں ہیں, ان کی مقبول دعائیں اور ان کی خوشیوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی پروان چڑھ سکتے ہیں. تو اب تک جتنے متقفین یہاں موجود ہیں, اگر ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بھی موجود ہے تو مہربانی کیجیے گا, ان کو منائیے گا اگر وہ ناراض ہوں, یا اب تک کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سی بات کر دی ہے, کوئی اللہ نہ کرے ڈانٹ دیا ہے, جھاڑ دیا ہے, یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ اولاد سے ناراض ہوتے ہیں. اولاد کو کب لائق کہے کہ یہ ماں باپ سے ناراض ہو؟ ناراض تو چھوٹے بچے ہوتے تھے, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ناراض ہو کر چپ جاتے تھے, تب ہم کو ماں باپ منانے کے لیے آتے تھے. آتے تھے نہیں آتے تھے؟ چپ جائے, چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے, ماں باپ منانے کے لیے آتے تھے, لو لو لو لو, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, یاد آتا ہے کچھ؟ نہیں آتا تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھ لو, ماں باپ ان کو کیسے پال پوس رہے ہیں, کتنے پیار اور محبت سے ہم کو بڑا کیا تھا. کیا آج بھی چاہتے ہیں کہ میں ناراض ہو جاؤں اور ماں باپ یوں ہی مجھے منانے کے لیے در در کے ٹھوکرے کھائیں؟ ایسا نہیں. آج اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جس طرح وہ ہم کو راضی کرتے تھے, اس طرح بڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں. پاؤں پکڑ کر, ہاتھ چوم کر, ہاتھ جوڑ کر, جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں, جھاڑا ہے, ڈانٹا ہے, غصہ کیا ہے, اللہ نہ کرے ناراض ہو گئے ماں باپ سے آپ. ماں باپ وہ شے ہے ہی نہیں جس سے ناراض ہوا جاتا ہے. کیا پگلا پگلا گئے ہم لوگ. وہ اولاد کتنی نالائق ہے جو ماں باپ سے ناراض ہوتی ہے. ماں باپ بھی کوئی ناراض ہونے والی شے ہیں کہ ماں باپ آپ کے دوست ہیں جو آپ ناراض ہو جائیں گے؟ ماں باپ ہیں یار. دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں دوستوں میں اس طرح کے جو ہمارے جو آپس کی جو تعلقات ہوتے ہیں, ایسا کوئی تعلقات نہیں ہمارے کہ جس کو ماں باپ کے تعلق کے ساتھ کسی اور پلڑے میں ہم رکھ سکیں. ماں باپ کو کسی پلڑے میں رکھ کر تولا نہیں جا سکتا کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں, ان کے تعلقات کیسے ہیں. ماں باپ جہاں ہیں وہاں ایک ہی پلڑا ہے, وہ صرف ماں باپ کا پلڑا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بیلنس نہیں ہے. ماں باپ کو کبھی ڈسبیلنس نہیں کریں, ان کے ساتھ ایک اپنا تعلق ہے, ایک اپنا سلوک ہے, اپنا رویہ ہے. انشاءاللہ تعالی ماں باپ راضی ہوئے تو دنیا میں بھی بہتری ہے, آخرت میں بھی بہتری ہے. تو میں یہی آپ سے مدنی التجا کروں گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو کہ خدا نخواستہ اگر ماں باپ سے کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں تو فوراً ماں باپ کو راضی کریں, فون کریں, میسج کریں, کچھ بھی کریں اور یہ خوشخبری لیں کہ ماں باپ آپ کو کہیں کہ بیٹا ہم تو سے راضی ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے کہ وہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا. مہربانی کر کے اپنی اپنی صفوں کی جو لائن ہے نا اس پر بیٹھیے گا تو آپ کو آسانی ہوگی امید ہے, ورنہ پھر دوسرا کوئی آ کے بیٹھ جائے گا تو اللہ نہ کرے کوئی لڑائی کی صورت بنے گی. میری جگہ تھی تو ظاہر ہے آپ جگہ سے ہٹ گئے تو آپ کی جگہ گئی, پھر لڑنا تو ظاہر کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا. اپنی سیٹ اپنی وہ نشست نہ چھوڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم یا رب. چودہ سو سینتیس سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج ساتواں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ پرسوں ایک حدیث شریف بیان ہوئی تھی تو وہ شرح الصدور میں مل گئی, میں نے تو اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ان روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, سنو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی, آنکھوں سے آنسو نکالتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں, اور فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات مت کیا کرو. فوش گوئی اور کوئی فوش گوئی مت کیا کرو. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا, بس تم ان کی زیارت کیا کرو. ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی. یہ روایتیں شرح الصدور مترجم, شرح الصدور مترجم صفحہ نمبر 72-73. جزاک اللہ. بسم اللہ. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور نہ آتا ہو تو سوال کرنے کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کے کچھ آداب بھی بیان فرما دیں. اصل میں میرے ساتھ خصوصی یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ میں جب آتا ہوں یا یہاں سے واپس جا رہا ہوتا ہوں تو کئی اسلامی بھائی محبت میں ملاقات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس دوران اسلامی بھائی سوالات شرعی اور فقہی مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے پڑوسوں مثال کے طور پہ میں جا رہا تھا واپسی عصر کے وقت تیزی سے, تو اب وہ کفریہ مسئلے کے اوپر مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. اب وہ جلدی میں بیان تو میں نے مسئلہ ایسا تھا بیان کیا میں نے ان کو, لیکن اب اس حوالے سے بعض اوقات جو ہے وہ غلطی کا اندیشہ رہتا ہے کہ اب وہ جا رہا ہوں, ایک نے یہاں سے سوال کیا تو دوسرے نے یہاں سے ملاقات کی, دوسرے بھی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو نتیجہ نہ تو ایک تو ذہن بھی اتنا حاضر نہیں ہوتا اور غلطی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں جلد بازی میں ایسا نہ ہو جائے, اور ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ٹھہر کے جائیں کہ وقت اتنا ہوتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ اس انداز میں سوالات کرنا کیسا اور ایسے میں جواب دینا کیسا ہے. اول تو یہ کہ عالم سے جب مسئلہ پوچھا جائے تو اس سے اجازت لی جائے. اچھا, اب اجازت بھی ایسے موقع پر مانگیں گے تو وہ مروت میں ہو سکتا ہے ہاں کہہ دے گا, خود غور کر لے. عالم غصے میں ہو تب مسئلہ نہ پوچھا جائے, جلدی میں ہو تب بھی نہ پوچھا جائے, تھکا ہوا ہو تب بھی نہ پوچھا جائے. تو موڈ دیکھ کر, اس کا وقت دیکھ کر پوچھا جائے, کیونکہ اب یہ یہاں سے اٹھتے ہیں تو مغرب میں ان کو اپنی مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے. جیسے ابھی اٹھیں گے نا, یہ ان کو پہنچنا ہے مغرب میں ان کی اپنی مسجد میں, مدنی کالونی میں غالب مسجد. تو اس طرح جلدی ہوتی ہے, یا ویسے رات کو بھی اٹھتے ہیں تو ان کو ادھر آدمی کو آخر 12 گھنٹے تو جوابات دے ہی نہیں سکتا نا, تھکن تو لگتی ہے, ذہن منتشر ہوتا ہے, کبھی بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے, کبھی بچہ بیمار ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس طرح نہ پوچھا کرے سوال, موقع دیکھ کر اجازت لے کر پوچھنا چاہیے. اور اگر وہ جواب نہ دے, منع فرما دے, تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ ہر وقت جواب ذہن میں حاضر ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے نا. اور جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو ذہن میں حاضر تو ہوتا ہے, اپنے طور پہ یوں لگتا ہے کہ جواب صحیح ہے, لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جواب غلط نکل جائے. تو جب تک 100% جواب دینے والا بھی ہے وہ مطمئن نہ ہو, جواب نہ دے, معذرت کر لے تاکہ غلطی سے بچے, کہ ہر صورت میں مسئلہ کا جواب دینا یہ واجب تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Mother! التعارف. یہ امین علیہ السلام کی پوتی اس وقت کلام پڑھ رہی تھی, ان کی یہ آڈیو کال اس وقت مدنی چینل کے ناظرین کو سنائی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ میرے ہاتھ سے مہندی لگی ہوئی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں, سب میری تعریف بھی کریں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب مدنی منڈی کا جی چاہے اور دکھائے تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ جی نہ چاہے تو اچھا ہے, تاکہ وہ بڑی ہو تب بھی نہ جی چاہے. یہ حب مدح اور ان کے میری تعریف کرنے, وہ نکالو حب مدح کا کوئی, ان کے اپنی تعریف چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں, یہ ہے مذموم صفت ہے. حب جاہ شہرت ہو, واہ واہ ہو, یہ بھی مذموم صفت ہے. اور یہ بچوں میں تو خیر ہوتا ہے, یہ بچے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم بھلے کریں, ہم مرفوع القلم ہیں, ہمارا قلم, ہم پر قلم نہیں چلے گا اٹھا ہوا ہے, آپ مت کرنا ورنہ آپ مطلب اس کے نقصانات بھگتیں گے. حب مدح یعنی کہ تعریف, اپنی تعریف چاہنا, اس یہ ایک مہلک ہے, ہلاک کرنے والی مذموم صفت ہے. اس کا بیان کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات میں موجود ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے, اگر یہ مل جاتا ہے تلاش کر رہے ہیں تو کچھ اس میں سے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. طلب جاہ الگ ہے, حب مدح اس میں الگ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نشام رضا تاری ہے, میں چھپائے جار کو چیز کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدنی منو کے لیے نماز تراویاں ادا کرنا ضروری ہے؟ میرے دعا فرمائے اللہ مجھے آج میں دن بنائے. نابالغوں پر نماز فرض نہیں, تراویح ان کے لیے سنت نہیں, لیکن 7 سال کی عمر ہو تو پڑھنا شروع کر دیں, بھلے چھوٹا بھی ہو, 2 سال کا بھی ہو, اگر وہ پڑھتا ہے, جس طرح بھی بچے پڑھتے ہیں میٹھے لگتے ہیں اور جھکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. اچھا ابھی ذہن بنتا رہے تاکہ بالغ ہوں تو پھر وہ ان کی نماز نہ چھوٹے اور سیکھتے بھی رہیں. جب ان کی سیکھنے کی صلاحیت ان میں آ جائے تو ان کو سکھانا بھی چاہیے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق, تو آہستہ آہستہ یہ سیکھتے بالغ ہوں جب تک ان کو نماز پڑھنا آ گئی ہو اور یہ پڑھنے والے بن گئے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پہ بادل ہوتے ہیں نا تو اس کو ایک مخصوص فرشتہ چلا رہا ہے, لیکن اگر وہ فرشتہ یہاں پہ ان کو ایک کوڑا مارتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی بجلی چمک رہی ہے اگر وہ بجلی ادھر کراچی میں بھی چمک رہی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک رعد نامی فرشتہ چھوٹے قد کا, وہ بادلوں کو چلاتا ہے, تو جب یہ کوڑا مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. اب جو بجلی آپ کے یہاں چمکی وہی بجلی کی لہر باب المدینہ میں نظر آئی یہ تو ضروری نہیں ہے نا, تو پوری دنیا میں مطلب بادل تو ہر ایک بادل ہر جگہ دنیا میں نظر آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو جس حصے پہ مارا وہاں چمکی, پھر جس ادھر حصے پہ مارا باب المدینہ کے تو وہاں چمکی, پھر لندن والے حصے پہ مارا تو وہاں چمکی, یہ ہو سکتا ہے. اللہ بہتر جانے, اس کی تفصیل کو پڑھی نہیں لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ایک جگہ چمکی, جیسے ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو دوسری جگہ کہاں ہوتی ہے بارش, ایک جگہ بادل گرجتے ہیں تو ہر جگہ تھوڑی گرجتے ہیں, بلکہ باب المدینہ میں کئی بار نوٹ کیا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے اس علاقے میں, اس علاقے میں نہیں ہو رہی. سفر میں نے نوٹ کیا کہ گاڑی جا رہی ہے تو وہ در در در بارش شروع ہو گئی, آگے چلے تو زمین سوکھی ہوتی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہوتی گاڑی میں ہی, تو تھوڑے تھوڑے حصوں میں بارش برستی ہے. اب باب المدینہ میں برسی تو اب یہ ضروری ہے کہ پورے اس کے ایک ایک انچ زمین پر برسے, تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام سرور ضلع کھائیوال کے رہنے والا مسجد میں کام کرتا ہوں. میرا سوال ہے سر کہ زہر کی نماز جب دماغ کھڑی ہوتی ہے تو آدمی سنتے نہیں پڑھ پڑتا ہے, تو بعد میں سنتے پڑھ پڑتا ہے یا نہیں؟ زہر کی جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے جماعت میں شامل ہو جائے, بعد میں زہر کی سنتیں پڑھ لے, لیکن بلا وجہ سنتیں ایک تعداد ہے جن کی عادت ہوتی ہے کہ فرضوں میں شامل ہوتے ہیں زہر کے اور یہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ زہر کی سنتیں موقعدہ ہیں اور ان کا فرضوں سے پہلے پڑھنا بھی سنت موقعدہ ہے. تو اب وہ اتفاق سے چھوٹ گیا اور فرضوں کے بعد پڑھ لیا تو الگ بات رہی, جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا کہ فرضوں کے بعد پڑھ لوں گا تو یہ اس نے برا کیا, عادت بنائے گا تو گناہگار ہوگا. اور طریقہ اس کا یہ کہ زہر کے فرض کے بعد اگر سنتیں چار پڑھ رہا ہے تو چار کا زہر کے فرض پڑھ کے پہلے اب دو سنتیں پڑھے, اور دو سنتوں کے بعد یہ جو چار سنتیں چھوڑی تھی یہ پڑھے, پھر نفل وغیرہ کی جو ترکیب ہے وہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سنیے جس میں اپنی تعریف کا شوق جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. اللہ عز و جل کی طاعت کو یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو, کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. یہ روایت اس موقع کی نہیں ہے, یہ ریا کی ہے, حب مدح وہ جو باطنی بیماریاں ہیں. یہ طاعت کا لفظ ہے نا, اور ریاکاری عبادت میں ہوتی ہے, اور مدح تو بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے نا, تعریف جیسے مہندی لگا کر وہی حب مدح کا ہی مظاہرہ کیا اس نے, جی چاہتا کہ تعریف ہے ہاں بہت اچھی مہندی لگائی ہے. یہ چھوٹی یہ باطنی بیماریوں کی معلومات جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 57 پر ہے, آپ پڑھ کے سنا دو. حب مدح یعنی مدنی منیا بھی سنے کہ جب جیسے کہ خاص موقع پر عید کے موقع پر یہ نئے کپڑے پہنتی ہیں نا, تو جو مدنی منیا ویسے برقع پہنتی ہیں, پھر وہ اس دن برقع نہیں پہنتی جب نئے کپڑے پہنے ہوتے کہ مطلب ہم لوگ دیکھیں تعریف کریں کہ واہ واہ کپڑے پہنے. یہ مل گئی باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 57 حب مدح کی تعریف. یہ مدح یا مدح اسے لغت میں تو دال پر جزم ہے یعنی کہ دال ساکن ہے, اللہ بہتر جانے اس میں زبر ہے. حب مدح کی تعریف کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا, یعنی یہاں عبادت نہیں ہے کسی کام مطلق ہے, کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں مجھے عزت دیں, یہ حب مدح یعنی تعریف سے محبت کہلاتا ہے اور یہ ہے برا. اچھے اچھی اب اس میں تو دیکھو بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. اب میں نے کوئی کسی سوال کا جواب اچھے انداز میں دیا, خواہش تو پیدا ہوگی کہ کوئی کہے گا واہ کیسا جواب دیا ہے. یہ اگر میرے اندر خواہش ہے اور یہ خواہش جڑ پکڑتی ہے, ایک تو پیدا ہونا اور چلا جانا اور اس کو رد کر دینا, ایک یہ کہ اس کو جڑ پکڑنا اور چاہنا میری یار کوئی تعریف کرے, کچھ بولتے ہی نہیں ہے. میں نے اتنا پیارا نکتہ بیان کیا سبحان اللہ تک نہیں بولا ان لوگوں نے. تو اس کی تسکین کے لیے شام کا وقت ہے نا, پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا. یہ پریکٹیکل کر کے دیا میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا, سبحان اللہ کہلانے کی خواہش کہ میں کوئی اچھا بولوں تو لوگ سبحان اللہ کہیں, تو یہ بھی حب مدح اس میں بھی چھپا ہوا ہے تعریف کی خواہش. ظاہر ہے کہ میں نے کوئی اچھا نقطہ بیان کیا یا مدنی پھول عمدہ بیان کیا تو جی چاہے گا کہ یار لوگ سبحان اللہ بولیں. یار یہ تو بالکل سیاح یار دیوانے نہیں ہے, یہ سبحان اللہ نہیں بولتے, سلی اللہ نہیں بولتے, خالی پتھر کی طرح وہ چپ پڑے, سمجھتے کہ نہیں سمجھتے میری بات. تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ تعریف کریں, یہ خطرناک ہے. اور یہ مطلب اس سے بچنا تو اللہ جس کو بچا بچے گا بڑا بڑا پھنس جاتا ہے. میرا اتنا مدنی انعامات پر عمل ہے, تعریف ہونی چاہیے. میں 2 سال سے آدھی روٹی کھاتا ہوں, میرا بھی نہیں اعلان ہی نہیں کیا, 2 پرچیاں بیچ چکا ہوں. یا کسی طرح یہ بندہ اپنا کارنامہ ظاہر کرے گا کہ اس کی تعریف ہو, بس واہ واہ ہو, یا پسندیدگی کی نظر سے کوئی دیکھے, اور اگر وہ عبادت ہے اس پر یہ تعریف چاہتا ہے تو زیادہ خطرناک ہے کہ عبادت پر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا عبادت کے ذریعے یہ ریا ہے. یا کچھ مل جائے, سوٹ پیس مل جائے, اتنے دن میں پہلی سب میں نماز پڑھ رہا ہوں تکبیر اولا کے ساتھ, سوٹ پیس آنا چاہیے, تو سوٹ پیس تو ہو سکتا ہے آگ کا بن جائے ثواب, اور یہ بس کیسے ہوگا پھر آخرت میں کیا بنے گا. ریا تو ریا تو زیادہ خطرناک ہے, یہ حب مدح بھی خطرناک ہے تعریف. اور بعضوں کی تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں کیا پھر بھی چاہتے ہیں کہ میری تعریف ہو, جھوٹ بول کے تحفے لینا ثابت ہے. یہ جتنا لکھوا جاتا ہے نا آپ کے کرنم ہے, اس میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو جھوٹے مبالغے کرتے ہو تو تعجب نہیں ہے. تو یہ تو اور خطرناک ہے کہ اپنا جو کیا نہیں اس کو تعریف چاہنا, بابا چاہنا. تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے, پارا 4 آل عمران آیت نمبر 188, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنزور ایمان, ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو. ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو عمل نہیں کیا, جو کام نہیں کیا, اس پر تعریف چاہنا یہ بھی مرض دیکھا جائے گا اور دیکھا جا رہا ہوگا کہ اب کیا نہیں ہے اور تعریف چاہتا ہے بندہ کہ میری واہ واہ میں اپنے اوپر لے لے گئے تو میں نے کیا ہے. تحفہ بھیجا ابو رجب نے مجھے اور آپ نے چپ چاپ مجھے دے دیا, ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو اب اگر یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, واہ بھائی آپ نے اتنا قیمتی تحفہ دیا مجھے, جزاک اللہ بہت بہت شکریہ, ماشاء اللہ ان شاء اللہ. اور آپ بھولے جا رہے ہیں یار, ایسے بے حص ہیں, بے وقوف ہیں, بے مروت ہیں, اور غریب نے 1500 روپے کا تحفہ دیا اپنے کھاتے میں لے لیا یار, کم از کم یہی پھٹتے کہ بھائی میرا نہیں ہے, کسی نے دیا ہے, اگر اس کا نام نہیں لے لو تو. یہ عام ہے, یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, آ کے دے دیتے ہیں میرے کو, پوچھنا پڑتا ہے بعض وقت یار یہ تو کنگلا ہے یار, یہ اتنا قیمتی تو بغیر بتانا ہے, اندازہ ہوتا نا کہ یہ تو نہیں دے سکتا, تو پھر پوچھنا پڑتا تو ہاں یار فلاں نے دیا ہے. کوئی بھی تحفہ دے نا اس کا نام چٹھی میں لکھ کر, جیسے میرے یسوں وہ ایڈریس یہ وہ ہمارے پرچہ اب تو لکھا ہے, ایک تحفہ بھیجنے والے کا نام. تو مگر وہ ظاہر ہے وہاں تو کوئی جمع کرائے گا, کبھی مطلب مجھ تک پہنچتے, ہم لوگ تحفوں سے ڈرتے ہیں اصل حفاظتی امور کے مسائل کی وجہ سے, کہ بعض اوقات تحفے کی آڑ میں, کتاب کی آڑ میں, ڈائری دے کر بھی ہمارے باب المدینہ میں دھماکے ہوئے ہیں, کتاب سے دھماکہ ہوا ہے, کسی کو کتاب دی ایک قاری صاحب کو جو اخبار میں آیا تھا بہت پہلے, تو اس کو ایک کتاب دی, وہ کتاب بچہ تھا طالب علم اس نے لے لی اور جا کر خوش ہو گئے, اس نے قاری صاحب کو دی, اور قاری صاحب نے وہ کتاب اٹھائی کھولی ہوگی تو دھماکہ ہو گیا, کتاب کا صرف کور تھا اندر میں, آپ کو فیضان سنت اتنی بڑی دے ہے نا, بالکل فیضان سنت ہی نظر آئے, اور وہ دوڑتا ہو کہ مجھے آ کر دے, اللہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیے کہ جان لے لے. تو ایسی چیزیں لے کر ہم جیسے حساس آدمیوں تک پہنچانی بھی نہیں چاہیے, اسی سے معذرت کر لی جائے یا جمع کروا دی جائے. ڈائریکٹ کوئی باز آتے نا ڈائریکٹ میرے پاس, تو ان کو خیر پتا ہوتا ہے اکثر جو ہماری ترکیب ہے کہ کوئی تحفہ لانا نہیں ہے کسی کا, ایک عطر کی شیشی بھی لینی نہیں ہے, احتیاط مطلب وہ اس کی چیکنگ وغیرہ کر کے مجھ تک آئے, ذرا دشمن کی نظر تو ہے نا کہ اتنا سارا دین کا کام ہو رہا ہے تو اب ہر ایک دین کا کام پسند کرے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. تو بہرحال اسی طرح ہمارے یہاں باب المدینہ میں پولیس کے افسروں کو ڈائریاں بھیجی گئی تھی, تو تین ڈائریوں پر بڑے بڑے افسران ہے نا تینوں کے یہاں دھماکے ہوئے تھے اور ڈائری کھولی انہوں نے. اب یہ کہ ان میں فوتگیاں کتنی ہوئی مجھے یاد نہیں, شاید زخمی ہوئے تھے ایسا کچھ یاد پڑتا ہے, وہ کتاب میں بھی بندہ زخمی ہوا تھا مرا نہیں تھا بچ گیا تھا, یہ بھی یاد پڑتا ہے مجھے. اب زخمی ہیں بازو کا آدمی معذور ہو جائے کس کام کا, آنکھیں پھوٹ گئی, ہاتھ بیکار ہو گیا ہمیشہ کے لیے, یا بستر پر آ گیا ساری زندگی کے لیے. دھماکے بھی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں زخمی, یہ بےچارے کسی کام کے نہیں رہتے. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ضمن بات آ گئی, آپ کو بھی جو چیک کرتے نا اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, یہاں پر حساس جگہ ہی ہے اور اب تقریباً ذہن بھی بن گیا ہوگا, کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کو ہونا نہیں چاہیے کہ چیکنگ کیوں کرتے ہیں. چیکنگ کرنے والوں پر ہمارا کروڑوں روپے سرمایہ صرف ہوتا ہے, ارے مفت تھوڑی کرتے ہیں, سارا جو نظام بنا ہوا ہے حفاظت آپ کی ہماری مرکز کروڑوں روپے کا ہے, اس کی تعمیرات سب کی حفاظت ضروری ہے نا, اور کوئی بھی عقل رکھنے والا اس سے اختلاف نہیں کرے گا, بلکہ بولے گا سیکورٹی اور مضبوط کرو. ملک کے بجٹ پر, حفاظتی بجٹ پر, حالانکہ جنگ نہیں ہوتی, جنگ اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ ملک کے بجٹ پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے, ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے نا حفاظتی امور پر سب سے زیادہ مجھے جو یاد پڑتا ہے خرچ ہوتا ہے, اس پر ضروری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے, ہماری فوج اگر ہٹ جاتی ہے تو کوئی بھی ہڑپ کر جائے گا ملک کو. تو فوج تو جان ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی, اس کو تو ہر صورت میں بچانا ہوتا ہے. اس کو جو ڈیمیج کرتا ہے نا وہ بہت بڑا نادان ہوتا ہے, بلکہ کمزوری بھی ہو نا بندہ اس میں جو وفادار ہوگا وہ اس پر پردہ ڈالے گا. تو فوج خود ہماری حفاظت کرتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی دشمن آ جاتا ہے تو فوج تو مقابلہ کرے گی نا, ہم مارے جائیں گے. جب پہلے جنگ ہوئی تھی نا, آپ لوگ تو پیدا بھی شاید نہیں ہوں گے, سن 70-71 میں باب المدینہ میں آگرہ تاج میں بم گرا تھا, آگرہ تاج کالونی میں دو شاید بم وہیں گرے تھے, اتنے بڑے بڑے بم گرے تھے. میں تو دیکھنے پہنچا تھا, ہم لوگوں نے وہ لاشوں کے انبار میں نے دیکھے تھے. تو اللہ تعالی حفاظت کرے ہم سب کی. ہمارے گھر میں سے میں نے جنگ دیکھی ہے, اور ہوائی جہاز بم بم بم بم کر کے آتے تھے. میری ماں بوڑھی تھی, وہ اس کے بم بم آیا بم بم آیا بم بم آوا بم بم بولتی تھی اس کو, تو بم بم کی آواز آتی تھی اور آگ گرتی تھی اور ایک دوسرے کو مارتے تھے گولے, اور مکمل بلیک آؤٹ, رات کو بلیک آؤٹ اندھیرا. یہ تو نئی جنریشن نے دیکھا ہی نہیں ہوا بلیک آؤٹ جو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ہماری فوج ہی تو ہے وہ جس نے یہ سارے بارڈر کور کیے ہوئے اور دشمن کو اندر گھسنے نہیں دیتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری فوج کو اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے, کہ وہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ اپنی تعریف کی ترکیب میں پڑھنا نہیں ہے, کہ یہ مطلب اس میں بہت فساد ہے اور بندہ اس کے ذریعے گناہوں میں پڑ سکتا ہے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ کتاب زیادہ زخیم نہیں ہے, مگر 5 سورے جتنی ہے تقریباً. اگر یہ آپ حاصل کر لیں اس کو پڑھیں, اس میں فرض علوم بہت ہیں. 47 صرف 339 پیج ہیں, ایک کم 340 پیج, اور اس میں 47 مولکات کا بیان ہے, 47 اندرونی باطنی بیماریاں, گناہوں کی بیماریاں یا مذموم جو افعال ہیں, قول مذموم کام ہیں جن سے بچنا چاہیے, ان کا بیان ہے. یہ تو سب کو گھول کر پینی چاہیے, یاد ہونی چاہیے. اس کو خریدیں, اس کا ہدیہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. 145 روپے, 150 میں سے بھی کم ہے نا, 145 اونلی. یہ واقعی مکتبۃ المدینہ بہت سستی بیچتا ہے, دوسرا بیچے گا تو شاید 400-500 کی بیچے گا, دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے گا تو نفع بہت رکھنے کا رجحان ہے. ہم لوگ تو ظاہر کہ نفے کے لیے تو مکتبۃ المدینہ قائم کیا ہی نہیں ہے نا, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کیا ہے, لیکن کچھ نفع رکھنا پڑتا ہے کہ کروڑوں روپے اس کا بھی خرچہ ہے نا, اس کے اسٹاف ہیں, چھپنا, یہ وہ, ہزار خرچے ہیں. تو اس لیے وہ نفع رکھتے ہیں مگر دوسروں کے مقابلے میں کم رکھتے ہیں حتی الامکان, کہ وہ خرچہ بھی پورا کرنا ہوتا ہے نا, اس کے اسٹاف کا, مدنی عملے کا, دیگر کاموں کا, دکانوں کا کرایہ, یہ وہ, فرنیچر, بجلی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی لے گا باطنی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات؟ سبحان اللہ. تو کوئی ایسا ہے جس نے پڑھ لی ہو پوری؟ ہوں گے پیچھے سے مدنی شخصیات سے تو لبیک آئی, ادھر بھی لبیک ہیں. اگر کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کو اگر وہ خصوصی عیدی آپ پیش کر دیں بعد میں, مگر یہ بڑھ جائیں گے تعداد. آج یہ دھوکے کا دور دورا ہے, بس بول, میرے کو تجربہ ہے اس کا, ایک رسالہ تک جھوٹ بولے بغیر میں لے لیتے جھوٹ بول کے. ایسے آتے ہیں اس طرح کے رف کوالٹی ہیں. تو اب یہ کہ دیکھ لیں آپ پوزیشن, ابھی بانٹیں گے تو مغرب ہو جائے گی, ابھی بھی کھڑے ہو جائیں گے چپچاپ اگر نوٹ آئیے ہم آئے تو. ایسے ہوتے ہیں, توبہ کرنی چاہیے, حرام ہے. اگر کبھی ایسا لیا تو آپ کو دینا واجب ہے, دینا پڑے گا واپس. خالی توبہ کافی نہیں, توبہ بھی فرض ہے, دینا بھی پڑے گا واپس. شرماتے ہیں اگر دے لیا ہے توبہ کر لیں اور چپ چاپ مدنی تربیت گاہ پر لکھ کر دے جائیں کہ یہ ہم نے 10 روپے یا یہ فلاں سوٹ پیس یا کوئی بھی چیز ہم نے لے لی تھی. ایک بار ایک ندامت ہوئی کہ احتکاب کے لیے آیا تھا باب الاسلام سے, تو وہ چٹھی کہیں ڈال کے مجھ تک پہنچ گئی اتفاق سے. وہ چٹھی اس میں لکھا تھا کہ مدنی انعامات کے تعلق سے یوں اعلان ہوا تھا, تو میں نے تو 2 بار سوٹ پیس لے لیا مگر میرا اتنا عمل تھا نہیں. اس کو کوئی مطلب ندامت ہوئی, تو فون نمبر اس میں لکھا ہوتا اور یہ باتیں لکھی ہوئی تھی, تو میں نے فون کیا اس کو, فون اس نے ریسیو کیا, بات چیت ہوئی. خیر میں نے اس کو معاف کر دیا, اور کیا کروں, بہت سے چاہیے تو یہ کہ وہ اس کو بھجوا دے, میں سلوا چکا تھا شاید. اب اس طرح تو حرام کے ذریعے لیا نا اس نے, دل تو اب یہ کہہ ظاہر ہے کہ اس طرح کرتے ہیں لوگ. یہ تو ایک سامنے آیا, اس طرح اور بھی سامنے ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے, چند بار ہوا ہے کہ میں نے اعلان کیا لیا لیا پھر ڈرایا تو بازو نے واپس دیا. یہ بالکل ایسا ہوا ہے, آپ نے دیکھا شاید, دیکھا ہوگا آپ نے, اسے میلا دال میں ہوا یہ, دینا شروع کیا واپس. کرتے ہیں اس طرح, ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہیں, ایسا نہیں کیا کرو, آخرت میں کیا ہوگا آپ کا اس طرح کرو گے تو. یعنی اللہ کے گھر میں اعتکاب میں بھی آسرا نہیں کرتے, حج کے نام پر حج پر جاتے ہیں وہاں چوریاں کرتے پکڑے گئے, کرتے نیچر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے, سچی توبہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ, فتح پور نکیال کشمیر گل بہاری کابینہ, کیا یہ مطلب عہد کیا ہوا ہے کہ سارا ماہ رمضان ہم 2 مرتبہ اپنے جلوے بکھیریں گے اسکرین پر. کشمیر والے اور ہیں بھی کتنے سارے یار, ہاں تو کشمیر تو ایک ہی ہے نا یار, ذمہ دار تو ایک ہی نظر ماتے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہر جگہ, ریاض وقف دکھتے رہے نظر آتے رہتے ہیں, روز جلوے ان کے نظر آتے ہیں, یہ پہنچتے ہوں گے نا بےچارے. ایک نہیں ہو گئے تو جب وہ قائد ہوتا ہے تو کچھ خدام بھی ہوتے ہیں نا اس کے. مرحبا, واقعی کشمیر والوں نے خوش کر دیا, کشمیر چلے یار, چلے کشمیر یار, کیا بات ہے. نہیں ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ یار, تعداد بھی اچھی ہے اور اس ٹائم پر سبحان اللہ. اب اسی طرح مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے, چاند رات کو بھی اس کا کوئی آؤٹ پٹ ملنے لگے, اتنے آپ نے یہ 2-2 بار دن میں نظر آئے تو مدنی قافلے بھی پیسے ہوں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. ایسی خوشخبریاں ہیں. آج آپ کو ایک اور جگہ بھی دکھا دی, خانپور والے آ گئے. واہ, خانپور والوں نے آج سے آنا شروع کیا, روز آئیں گے, بتایا نہیں ابھی, ہمارے کشمیر کا مقابلہ کر کے دکھائے. چیلنج ہے, کوئی کشمیر کا مقابلہ کر کے دکھائے. یہ روز 2 بار آ رہے ہیں اور 150 آ رہے ہیں, اور آج بھی خانپور والوں سے زیادہ لگ رہے تھے یہ کشمیر والے. مقابلہ سخت ہے, آج کم ہے, کوئی بات نہیں, کل زیادہ کر لینا انشاءاللہ. یہ کشمیر آ گیا, سبحان اللہ, سامنے اپنے, سبحان اللہ, مقابلہ سخت ہے. چلے اسلم بھائی, آج ہی اسلم, آج ہی اسلم, جواب دے رہے نہیں نا, کل کہاں سے لائیں گے بےچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آباد تو ہے ہی روزانہ ہمارے ساتھ ماشاء اللہ, حاجی شاہد اللہ تعالی کی رحمت سے یہ اپنے ساتھ ہیں, آج بھی ہیں, ان کی تعداد تو کشمیر کے مقابلے کی ہیں. سردار آباد اور کشمیر یہ دونوں ڈیلی چل رہے ہیں 2 بار ماشاء اللہ. آئی شاید تو مزید شہر والوں کو دعوت دیں, آپ کا شہر بڑا آباد شہر ہے, مزید شہر والوں کو دعوت دیں کہ یہ آ جائیں یہاں پر آپ کے ساتھ عصر و مغرب کے درمیان کے

وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یہ چند تحریری سوالات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تراویح پڑھو گے تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا, کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ چھینک آنے پر حمد کرنا سنت ہے, جب چھینک آتی ہے ہم لوگ رومال رکھتے ہیں, ایسے وقت میں کیا یہ کرنا چاہیے, رومال یوز کر سکتے ہیں؟ چھینک کا آواز, چھینک کی آواز ہلکی کرنی چاہیے, پست بلند آواز سے جو چھینک کے بلند آواز کرنا, اس میں یہ اس کو حماقت لکھا ہے. تو اب یہ کہ چھینک کی آواز پست کرنی ہے تو رومال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, رومال ٹیشو ہاتھ رکھ دیا تب بھی کوئی منع نہیں ہے, آواز کو یعنی ہلکا کرنا ہے. تو بعد ہوگا کہ چھینک آتی ہے تو ناک سے مواد اڑتا ہے, منہ سے تھوک اڑتا ہے, تو رومال اچھا ہے صفائی کے تعلق سے, تاکہ اگر کوئی موجود ہے تو اس کو گھن نہ آئے. میرا رنگ سفید ہو جائے ایسا کوئی عمل بتائیے. سوال آیا سفید رنگ حسن کے لیے شرط نہیں ہے, یہ انگریز سفید ہوتے ہیں کیسے ڈاچے ہوتے ہیں, انگریز حسن تو نہیں ہوتا, انگریزوں کے چہرے تو سفید ہوتے ہیں, سفید چہرے گورے ان کو کہتے ہی گورے ہیں, لیکن تو اصل تو نقشہ ہوتا ہے چہرے کا یا بدن کا سڈول ہونا, یہ بھی ایک حسن ہے. اور سچی بات یہ کہ چہرے کا حسن جو ہے نا یہ ہوتا ہے عبادت کا نور, خاص کر یہ آئے گا تہجد پڑھنے سے, مگر تہجد اس لیے پڑھے گا تو گیا کام سے, تہجد تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے, اور یہ کہ اس سے چہرے پر حسن آتا ہے. تہجد گزار کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے, گورا نہیں ہوتا, گورا تو گوری چمڑی ہوتی ہے, جیسے میں نے مثال دی تو غیر مسلم بھی گورے ہوتے ہیں, تو یہ بس وہ ہے مطلب جذبہ ہوتا ہے, یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں, ان کو احساس کمتری ہوتا رہتا ہے, ہم یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں. دل کو چمکانے کی ترکیب کریں سب ہم لوگ, مرد ہو یا عورت, اللہ کرے گا ہمارا دل جو ہے اس سے گناہ کا میل اتر جائے اور یہ چمک اٹھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا رنگ تو کالا تھا لیکن کائنات کے سارے گورے ان پر قربان, ان کے قدموں پہ قربان. کالا رنگ ہونا کوئی بری چیز تھوڑی ہے, یہ جو ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں وہاں بھی آپ کو اولیاء کرام علماء کرام ملیں گے, مزارات ملیں گے کالے, ان کے رنگ کالے, تو کالے رنگ اور گورے رنگ اللہ نے جیسا بنایا اللہ تعالی کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے. اور کوئی اور اچھی نیت ہو, اب 100% اچھی نیت ہو اور اس کے لیے اب میں یہ ساری باتیں کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اسکرین پر, تو پھر وہ ثواب بھی مل سکتا ہے اپنا روپ نکھارنے کے تعلق سے. جب بول دوں عورت ہے اپنے شوہر کی رضا پانے کے لیے اگر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے محض اس لیے اللہ راضی ہو کہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, تو اس کے لیے کارِ ثواب ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر پسند کرتا ہے کہ عورت موٹی ہو تب اس کو موٹی ہونے کے لیے بھی ترکیب کرنی ہوگی, واجب ہے اس کے لیے. یہ فتح رضی اللہ شریف میں لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیارا مدنی پھول امیر سنت نے عطا فرمایا ہے کہ عورتوں کو یعنی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حوالے سے اپنا یہ مدنی ذہن بنائے, جیسا امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام و دین میں شوہر کے لیے جو ایک احکامات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. آج کے اس دور میں جو بہت سارے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن میں عورتیں کو مطلب یوں سمجھے کہ اکسا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہروں کے حوالے سے پھر بہت ہی منفی سوچ رکھتی ہیں. تو یہاں ایک الحمدللہ مثبت سوچ شریعت اور اسلام و دین کے مطابق دی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سوچ ہماری اسلامی بہنوں کو نصیب ہو جائے. ایک اور مدنی پھول مجھے ذہن میں آیا کہ میں دوسری شادی کی فیور نہیں کرتا اس دور میں, کہ وہ ان مانوں کر جب بھی دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی کو اعتماد ملے اور اپنے ماں باپ کو, ان کے ماں باپ کو, بڑے بوڑھوں کو اعتماد میں لے کر چار شادیاں کرے ایک ساتھ, اجازت ہے. ٹھیک, شریعت میں تو اجازت ہے, لیکن یوں گھر میں فساد ہو رہا ہو تو دوسری شادی نہ کرے. یہ میرا اپنا جو ذہن ہے. اچھا, اب دوسری شادی کے بعض عوامل جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے کہ پہلی عورت جو ہے نا وہ چڑچڑی ہوتی ہے یا جھگڑے کرتی ہے, محبت نہیں دیتی, تب جا کر یہ دوسری کے مسائل ہوتے ہیں اور گھر کا امن پارا پارا ہوتا ہے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو, اپنی مدنی بیٹیوں کو یہ مدنی پھول دیتا ہوں کہ اس پر خیال رکھیں, آپ اس کا موقع ہی نہ دیں کہ وہ دوسری کی طرف مائل ہو, آپ اس کی ہر ضرورت پوری کریں. جب وہ آئے آپ, وہ آپ کے سر کا تاج ہے, دیکھ کر اس کو کھڑی ہو جائے, اس کو ویلکم کرے. بھلے آپ کتنی تھکی ہوئی ہیں, وہ بولتا ہے کہ پانی پلاؤ تو اس کو پانی پلائیں, فلا ڈش پکاؤ, لب بائک آپ پکانے بیٹھ جائیں, وہ انشاءاللہ وہ جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی, گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا. جیتے جی آپ کا گھر جو ہے نا وہ معاورتن جنت بن جائے گا. لیکن یہ چڑچڑیاں ہوتی ہیں, پھڈے کرتی ہیں, جھگڑے کرتی ہیں گھر میں, ایک کے دس سناتی ہیں, اتنی زبان نکالتی ہیں, منہ پھٹ ہوتی ہیں, پھر وہ زندگی بھر روتی ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آپ کس, میں نے کوزے میں سمندر بند کر کے دے دیا. ماشاءاللہ, اللہ توفیق دے. اس پرفتن دور میں آپ کی ان باتوں کو منفی لینے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ دیکھو یہ مطلب کہ مردوں کو ہی اہمیت دی جا رہی ہے کہ ہم عورتوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ہم عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس طرح کی بھی مطلب کہ اصل میں اکسانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے, اور بعض لوگ مطلب کہ بڑے عجیب و غریب ڈبادے میں اکسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے تو حقوق کیا, پھر عورتوں کے رائٹس کیا, ہم بھی تو انسان ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے ہماری بھی خوشیاں, ہمارے بھی جذبات, ہمارے بھی احساسات ہوتے ہیں, اور یہاں تو یہ کہہ رہے بس شوہر کے لیے سب کچھ کرتی چلی جاؤ. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی بیلنس ہے مردوں کے لیے بھی تو کچھ ہوگا نا کہ وہ مرد کے لیے, میں یہ تو نہیں کہا کہ ظلم کرے, اس کی ٹھکائی کرے, اس کو پٹائی کرے, نہیں, میں تو عورتوں کا ریسپیکٹ کرے اس کی. بلکہ اگر ایک دوست, ایک بندہ اگر ہر ایک کی ریسپیکٹ کرے اس کے مرتبے کے مطابق, وہ ہر دل عزیز ہوگا یا نہیں ہوگا یار؟ سب سے پیار سے ملے, بڑھ بڑھ کے پرتپاک طریقے سے ملے, ہے نا, جو اہل ہو اس کے لیے آئے تو کھڑا ہو جائے, اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کا ہاتھ بھی چومے, اس کو تحفہ دے, وہ بولے کہ پانی پلاؤ اس کو پانی پیش کرے, تو آپ بتائیں کہ ایسا بندہ دل, ہر دل عزیز ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب جب یہ کہ میں نے تو ایک اخلاقیات ہی تو بات کی ہے, میں نے یہ کب کیا کہ شوہر ڈنڈا لے کر مارے تو سر جھکا دے کہ ایک اور لگاؤ, یہ تو میں نے نہیں کہا. نہ شوہر کو یہ کہا کہ مارو, خبردار اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو, اس کے بھی آداب ہیں, سوچے سمجھے بغیر ہاتھ نہیں اٹھانا اپنی بیوی پر, بالکل اس کے حقوق ہیں, یہ کما کے بھی تو کھلا رہا ہے نا. اور اس کے بغیر عورت کی زندگی اجڑ جاتی ہے, یہ بیوہ کو پوچھو, جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے کہ زندگی کیسی اجڑتی ہے. تو دونوں کے اپنی جگہ پر حقوق ہیں, لیکن عورت جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ محکوم ہے, مرد حاکم ہے, اور یہ شریعت میں اور یہ برابر ہے. عورت کے مقابلے میں مرد جو ہے نا وہ زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے, اس کی عقل اس میں زیادہ ہوتی ہے, جنرلی یہی ہوتا ہے, یہ دنیا جانتی ہے, جو بھی سمجھدار ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا اعتراض کرتا ہے, تو آپ اس کہیں سے سمجھ حاصل کرے, بکاتی ملتی تو لے لے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. یہ اگر عورت ٹیڑھی چلتی رہے, سنت نکاح صفحہ نمبر 75 پر ہے, اگر عورت ٹیڑھی چلتی رہے, اگر عورت ٹیڑھی چلتی رہی اور آپ یعنی شوہر